дзе вадзілася шмат дзічыны. У часы вялікага княства літоўскага мясціны насілі назоў барысаўскай пушчы. Паводле падання, у часе свайго паходу на Маскву тут спыніўся князь Вітаўт. Але мясцовыя кажуць, калі раней у малой ухалодзе была прахалода, цяпер засталіся тры калоды. Маё падарожжа у малую ухалоду, што на Барысаўшчыне. Падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Малая Ухалода на хвалях радыё «Свабода» ў чацвер. Неўзабаве чарговая перадача Сергія Дубаўца з серыі «Як». Але спярша нагадаем асноўныя тэмы нашай сённяшняй праграмы. Ватыкан афіцыйна не каментуе словы Александра Лукашэнкі пра магчымасць сустрэчы папы рымскага і маскоўскага патрыярха ў Беларусі. Прадстаўнік беларускага экзархату падкрэслівае, што палітычныя заявы не адлюстроўваюць пазіцыю царквы. Міжнароднае агенцтва Мерсер у сваім рэйтынгу якасці жыцця ў гарадах свету змясціла Менск на апошнюю прыступку ў Еўропе. На гэтай пазіцыі беларуская сталіца застаецца ўжо трэці год запар. Паводле афіцыйнай статыстыкі, у Беларусі няма рэцэсіі і працягваецца эканамічны рост. Эксперты Міжнароднага валютнага фонду мяркуюць, што ўрадавыя прагнозы невыканальныя. Праваабарончая арганізацыя «Наша вясна» трэці і апошні раз падала дакументы на рэгістрацыю ў Міністэрства юстыцыі. Таго ж дамагаецца і аргкамітэт беларускай хрысціянскай дэмакратыі. Расія абмежавала пастаўкі жывёлагадоўчай прадукцыі з 7 прадпрыемстваў Беларусі. Як жыць, як любіць, як рабіць? Перадача Сергія Дубаўца. Як хітраваць? Хітрый можа быць удачлівым, але не можа быць добрым, бо дабрыня ўласцівая разумным, а хітрасць тупаватым. Цяпер я разумею, чаму так позна гэта ўсвядоміў. Выснова прыйшла з уласнага досведу, з мноства кантактаў і прыкладаў, між тым на дзяржаўным і грамадскім узроўні з самага дзяцінства нам накідалася зусім іншая формула. Хітры значыць разумны. Маўляў, во які разумны, усіх перахітрыў. Нашэсце кракадзілаў. Хітрасць – нядоблясць. Яе карані дзесьці ў падкорцы, ў інстынктах, у рэфлексах. Яна заўсёды падступная. Разумны сумняваецца, а можа гэта я не маю рацыі. Разумны трымаецца імператыву, рабі іншым тое, што хацеў бы, каб рабілі табе. Хітры толькі атакуе і толькі сябе бачыць, як варан, як кракадзіл. Хітрасць уласцівая рэптыліям, інакш яны і не выжылі б. Той культ хітрасці як розуму, што навязваўся нам з маленства, паходзіць з 30-х гадоў мінулага стагоддзя. Тады ў Беларусі панавала ўсеагульная шпіёнаманія. Кожны дзень НКВД-сты з двума класамі адукацыі у турмах Менску, Воршы, Слуцку ды іншых гарадоў расстрэльвалі шпіёнаў – нямецкіх, латышскіх і нават японскіх. Асабліва шмат было латышскіх, але непараўнальна больш польскіх. Проста нашэсце нейкае польскіх агентаў. З такім прысудам атрымлівалі вышэйшую меру пакарання многія тысячы беларускіх сялян, работнікаў і службоўцаў. Больш за ўсё шпіёнілі на Польшчу сяляне ў калгасах і на хутарах. Гэта цяпер выглядае абсурдна, ды і то не для ўсіх, што беларуская калгасная вёска літаральна заселеная польскімі агентамі. Але трэба ўлічваць тагачасную грамадскую атмасферу і той асноўны матыў, які дазваляў грамадству пагаджацца з такімі рэпрэсіямі. Шпіён хітры, а хітры значыць разумны. Антытэзай варожых шпіёнаў былі нашы разведчыкі, па сутнасці тыя ж шпіёны. Мы чыталі кніжкі пра зоргі і глядзелі фільмы пра Шцірліца, якіх нам падавалі як добрых і разумных персанажаў. Але галоўная вартасць шпіёна – ягоная хітрасць. А хітрасць не можа быць добрай і разумнай. Шпіён павінен быць тупаваты і маторны, як кракадзіл. Атмасфера шпіёнаманіі, якой было заражанае грамадства, і спарадзіла гэты выверт «хітры значыць разумны». Хоць сёння, калі абстрагавацца ад гэтай формулы і ацэньваць толькі факты, мы ўбачым, што ўсё наадварот. Чытаючы ўспаміны савецкіх разведчыкаў, увесь час ловіш сябе на думцы, што якраз чаканая мудрасці ў іх і няма. Рэальныя гісторыі затрымання замежных агентаў таксама не сведчаць пра іхную мудрасць. З дастаткова разумнага і добрага, а не тупаватага і хітрага чалавека шпіён ніякі. Пра што сведчаць гісторыі Філістовіча або Вострыкава, што скокалі з парашутам не з дыверсійнай, а з патрыятычнай матывацыяй і былі хто раней, хто пазней затрыманыя чэкістамі. Паводле свае чалавечыя сутнасці, хітрунамі, тупаватымі шпіёнамі яны не былі, як і многія-многія тысячы беларускіх сялян, расстраляных з абвінавачаннем у шпіянажы. Што да слынных савецкіх разведчыкаў, дык вось вам узор мудрасці і дабрыні, з успамінаў Станіслава Ваўпшасава, цытую. «На дарогах жыцця растуць не адныя поспехі ды ўдачы. Вельмі важна пазбегнуць паразы і дамагчыся перамогі. Але не менш важна пры любых абставінах захоўваць паўсюль і ва ўнутраным сваім свеце, і ў калектыве людзей, сярод якіх знаходзіся аптымальную маральную атмасферу». Канец цытаты. Згадзіцеся, гэткая крэда надаецца і для Пол Пота, і для Гітлера, і для Івана Жахлівага. Падмена паняткаў. Менавіта ў гэтай падмене акцэнтаў хаваецца падмена значэння расейскага слова «хітраумный» з адмоўнага, звязанага з махлярствам, на станоўчае, дасціпны, хуткі розум. Беларуская «хітрамудры» ніколі не мела станоўчай ацэначнай афарбоўкі. «Хітрамудры» блытаны, у лепшым выпадку мудрагелісты, ніякі. Выгадаваная на ідэалах Штірліца грамадства пасля развалу СССР з удзячнасцю перадала свой лёс у рукі варанаў і кракадзілаў менавіта таму, што асацыявала хітрасць з розумам і дабрынёй. Разам з хітрасцю станоўчай якасцю стала і ўласцівая яе носьбітам тупаватасць. Я не здарма згадаў пра шпіёнаў, бо кожны хітры тупаваты паводзіць сябе таямніча. Гэта спадар Казулін можа ўсклікаць, дзе грошы Саша. А сама сутнасць Сашы ў тым, каб ніхто не ведаў, дзе грошы. І сутнасць ягонага рэферэндуму 1996 году, калі народ дружна адказаў, не хочам ведаць, дзе грошы. Так што ў Сашы ёсць карт-бланш. Хітры ён, гэты Саша. У народа свая праблема. Ён усё 20-е стагоддзе імкнецца быць хітрым, каб урэшце не пакутаваць і не быць абдураным. Ён і так, і гэтак круціцца, прыкідваецца такім і гэткім. Каб выглядаць тупаватым, ён прыкідваецца хітрым, але тут і хаваецца ягоная драма. Рэальна хітры правіцель або акупант хрыптом адчувае, што народ прыкідваецца. У сваім калектыўным «я» народ больш добры і разумны, чым хітры і тупаваты. І схаваць гэта, абхітрыць правіцеля, акупанта, не ўдаецца. Таму зноў народ терпіць, але выжывае. Народ выжывае не праз сваё хітраванне, а праз сваё цярпенне. Прайсці праз тупасць. Спадар Казулін прайшоў праз выпрабаванне хітрасцю. Ці ўдалося перамагчы Сашу ягонай зброяй? Не ўдалося. А ведаеце чаму? Што перашкодзіла Казуліну? Калі чалавек разумны, а не тупаваты, у яго ёсць патэнцыял добра, але эфектыўная хітруна з яго не выйдзе, бо патэнцыялу зла у разумнага чалавека недастаткова. Як ні круці, а розум – бясхітраснае добро, а хітрасць – наадварот. Мне здаецца, спадар Казулін гэта зразумеў і цяпер будзе апараваць інструментамі розуму добра, а не спіннога мозгу. У розуму таксама ёсць патэнцыял, толькі вось розум шматкроць больш складаная прылада, чым рэфлекс. Розум не зробіць з цябе другога кракадзіла, а прымусіць па-іншаму расставіць прыярытэты. Для розуму найпершы прыярытэт – гэта захаванне і развіццё краіны і нацыі. І датуль, дакуль сітуацыя гэта дазваляе, разумны палітык будзе займацца захаваннем ды развіццём. І толькі калі рабіць гэта стане зусім ніяк, ён пачне майстраваць аркан для падступнай рэптыліі. Многія нашы палітыкі дагэтуль памылкова лічаць, што ў іх дастаткова розуму і дабрыні, каб выконваць функцыі кракадзіла. Таму не заўсёды проста бывае вызначыць, хто з іх хто і чые інтарэсы насамрэч прадстаўляе. Між тым, калі паставіць формулу шпіёна з галавы на ногі і ўсвядоміць, што хітры значыць тупаваты, тады прасцей разбірацца з усякімі таемнымі матывацыямі. Калі маеце дачыненне з чалавекам, якога вы можаце назваць разумным, а тым больш добрым, адкіньце канспіралогію і можаце даверыцца. Гэты чалавек не шпіён КГБ, ФСБ ці Ганса Георга Віка. Ён сам за сябе і тое, што кажа, праўда. Калі ж вы не можаце назваць яго разумным, а толькі хітрым, не захапляйцеся ягоным таварыствам. Ні да чаго добрага яно не давядзе. Часцяком палітыкаў нашага часу мы імкнёмся загадзя ўпісаць у фармулёўкі будучых падручнікаў гісторыі, хто з іх прынёс сваёй краіне дабро, а хто наадварот. Жывых людзей мы ўяўляем сабе ў антуражы тыповых сюжэтаў мінуўшчыны, якія таксама нехта сабе ўявіў і прапанаваў нам у завершаным выглядзе. Але вакол такіх завершаных стэрэатыпаў ніколі не спыняюцца спрэчкі, і бадай кожны персанаж гісторыі бясконца пераацэньваецца. Што ўжо казаць пра нашых сучаснікаў, кожны з якіх мае сваю інтуіцыю і ніколі не змагаецца за штосьці адно, ці то за Беларусь, ці за партыйныя інтарэсы, ці за асабістую ўладу. Гэта жывы працэс, адназначна ацаніць, які мы можам толькі па канчатковых выніках. А вось такія рысы характару, як хітрасць, ніякім палітычным постмадэрнізмам не затуманіш і не схаваеш. Гэта тое, ацэнку чаму можна даць ужо тут і ўжо цяпер. Прашу прабачэння за грубасць, але мне ніколі не сустракаліся словы «хітрагаловы», «хітрасэрцы» ці «хітрадушы». А слова «хітражопы» ведаюць усе. Не трэба хітраваць. Вы слухалі новае эсэ Сергея Дубаўца з цыклю «Як?». Вы на хвалях Радыё Свабода і зараз пра адну з